Jordan Yolkov, Özel Öğretmen. Seslendiren Akın Altan. Yol, bağ kıyısından uzayıp eski Roma döneminden kalma iki öğük arasından geçerek aşağı doğru inmeye başlayınca, bütün kuzgun köyü Palozov'un gözleri önüne serildi. Taş yapıların ağıran çizgileriyle kesilen meyve ağaçlarının yarı gizlediği evleriyle darmadağın, rengarenk bir köy. Şurada burada kaba kumaştan yapılmış kırmızı eteklikli kadınların avlu işlerinde dolaştığı görülüyor. Köylüler sokaklarda ağır ağır yürüyor, çocuklar meydanlarda oynuyordu. Palazov şöyle düşünüyordu. Eğer ben onları böyle açıkça görebiliyorsam, herhalde onlar da beni oradan tanırlar. Tepelerden inen, hızlı adımlarla yürüyen, bastonunu sallayan bu adam için, işte Bilgen köyü öğretmeni yine geliyor, derler. Palazov, düzenli olarak her cumartesi günü, hemen hemen aynı saatte Kuzgun Köyü'ne gelir, gecenin geç saatlerine dek, bazen de bütün bir ertesi günü, Sarandoviça'nın hanında geçirirdi. Bu durum, onunla genç Sarandoviça arasında gizli ilişkiler bulunduğu söylentilerine yol açmıştı. Bunun doğru olmadığını hiç kimse Palazov'dan daha iyi bilemezdi. Sarandoviça ile arasında hiçbir şey yoktu. Ama ne de olsa kendisi için de böyle konuşulması hoşuna gidiyordu. Şimdi de bu düşünceyle neşesini buldu, bir marş söylemeye başladı, bastonuyla yoldan birkaç taşa vurdu. Öyle bir kahkaha attı ki dudaklarının iki yanında kırışıklıklar göründü. Palazov vadiye indi. Söğüt ağaçlarının gölgesinde biraz oyalandı. Su kuyularına bakan bu ağaçların yanında tahta oluklar çevresinde güvercinler uçuşuyordu. Hiçbir neden olmadan, çoğunlukla düş kurmayı sevenlerin başına geldiği gibi neşesini yitirdi. Yere bakarak, düşüncelere dalarak kuzgun anının duvarına doğru ağır ağır yürümeye başladı. Elleri ceplerinde, bastonu koltuk altındaydı. Artık ana yaklaşmıştı. Rastgele gözlerini kaldırınca odalardan birinin açık penceresinden, burası Sarandoviça'nın odasıydı, yabancı bir kadının ayna karşısında durup makyaj yaptığını gördü. Henüz giyinmemiş, sırtı açık, kolları omuzlarına dek çırılçıplaktı. Dışarıdan sık akasyaların gölgeleri odayı doldurduğu için düzgün ve kıvrak vücudunun çizgileri daha iyi seçiliyordu. Palazov aynayı görmüyordu ama kadının nasıl geldiğini, kendisini daha iyi görebilmek için bir bu yana bir o yana nasıl baktığını, yüzünde memnun ve mutlu bir gülümseme belirdiğini, iki elini birden kaldırınca, bir heykelin apak ve narin ellerine benzer elleriyle sırtında altın gibi serpilmiş saçlarını nasıl tutup toparladığını görüyordu. Palazov durmak istemedi. Yolunu sürdürdü. Ama şöylece bir bakabildiği kadını pek güzel bulmuştu. Ağzı yarı açık kalmıştı. Zayıf ve uzunca yüzü, şaşkın ve mutsuz bir görünüş almıştı. Adımlarını daha da yavaşlattı. Geri dönmek ya da Sarandoviça'ya gidip bu kadının kim olduğunu sormak konusunda kararsızdı. Ardından birinin seslendiğini duydu. Palazov dönüp baktı. Evin öte yanında, Sarandoviça'nın en iyi konuklarını kabul ettiği bahçede, güne bakanların ve yıldız çiçeklerinin yüksek sapları arasında iki baş gördü. Sınır boyu subayı Altınov'la sağlık memuru Poglev gülüşerek sesleniyorlardı. Palazov, hanın madenle kaplı büyük kapılarını dolaşarak bahçe önüne geldi. Başları açık, kızarmış yüzleri, ak bulanık gözleriyle teğmen ve sağlık memuru bir erik ağacının gölgesinde oturup rakı içiyorlardı. Teğmen, "Stanço!" diye bağırdı. "Serseri! Buraya gelele!" Ancak yeniden neşelenen Palazov, bir hırsız gibi adımlar atıyor, hep eve bakıyordu. Ama o yana bakan pencereler de kapılar da kapalı olduğundan hiçbir şey görünmüyordu. O zaman Palazov öyle belirgin ve gülünç bir yüz hareketi yaptı ki ne demek istediği anlaşılıverdi. Teğmenle sağlık memuru gülüyordu. Palazov yanlarına gidip oturdu. Şapkasını bir yana fırlattı. Kavun gibi sipsivri başının tepesinde seyrekleşmiş saçları arasında çırçıplak bir yer vardı ki bu kırmızımsı daire erik ağacının yaprakları arasından nasılsa giren bir güneş ışığıyla parıldıyordu. Kapadarlar arasında gülüşmeler dinmek bilmiyordu. Palazov ne derse desin, henüz nükteli yanını söylemediği halde, Teğmen'le sağlık memuru onun her lafına gülüyorlardı. Palazov gerçekten öyle biriydi ki, bir bakışta ona gülünebilirdi. Zayıfça, dar göğüslü, solgun yüzlü, henüz genç ama cansız, kupkuru, yaşlı gibi görünen yüzüyle, uzun ve sivri burnuyla ilk bakışta epey aptal ve beceriksiz bir adama benziyordu. Sanki başka bir kimseden alınmış şayak giysileri içinde kayboluyor, bu da onu daha gülünç bir hale getiriyordu. Ama konuşurken sözleri insanı şaşırtıyordu. Sanki hiç kimse ondan böyle bir şey duymayı beklemiyor, en önemlisi de sözlerden çok yüzü, mimikleri konuşuyordu. Bir yere dek hareketli olan bu yüzün görünüşü her an değişiyordu. Gülümseyince, bu duru, şen gülümseme bütün yüzünü kaplıyor, dudaklarının, gözlerinin, kaşlarının, hatta burnunun çevresinde oluşan sıra sıra kırışıklıklar da gülümsüyordu. Bütün bunlar, yeni kırışıklar, yeni bir maske belirmesi için bir bulutun gölgesi gibi gelip geçiyordu. Şimdi, bir teğmene, bir sağlık memuruna dönerek, ''Kim bu kadın?'' diye yavaşça soruyordu. Onlarsa, her ikisi de, yüzüne bakarak kahkahadan kırılıyordu. Ansızın Palazov, yüzünün bütün kırışıklıklarını, hareketleri bir yana bırakıp ciddi bir tavır aldı, garsonun handan getirdiği kadehi rakıyla doldurup, başını arkaya eğerek bir solukta içti. Söylediklerini duymak, nefret uyandırmak istemiyordu. Ancak şimdi teğmen, hala gülmekten parlayan gözleriyle, Palazov'un pencereden gördüğü kadının kim olduğunu anlatmaya razı olabilirdi. Büyük bir sirk topluluğu, Doğu ülkelerine giderken, Köstence'de adamları, atları, yabanıl hayvanlarıyla vapura binmiş. Ancak sirkin müdürü, sirkte ata binen bir kadınla başka bir artist, gecikip vapuru kaçırdıkları için ayrıca seyahat ediyorlarmış. Karadan, en kısa yoldan hareket edip topluluğa ineceği limanda katılmaktan başka çare kalmamış. İşte bu sabah sınıra gelmişler. Ama burada da yeni bir talihsizlikle karşılaşmışlar. Pasaportları düzenli değilmiş. Teğmen, Palazov'un buna inanmadığını yüzünden okuduğu halde ciddi ciddi anlatıyordu. ''Ben de doğal olarak onları bırakamaz, salıveremezdim. Çok yalvardılar. Ama nafile. Ne de olsa onlara büyük bir fırsat verdim. Müdürün kasabaya gidip yapabilirse işini orada yoluna koymasına razı oldum. Telgraf mı çeker, ne yapar bilemem. Ata binen küçük bayan...'' Altunov gülümsedi. Çünkü Palazov'un kaşlarında sayısız ünlem işareti belirmişti. Teğmen konuşmasını sürdürüyordu. ''O kızla öteki artist rehine olarak burada kaldı. Geceyi Sarandoviça'nın hanında geçirmeleri için buraya getirdik. Doktor, öyle değil mi?'' Sağlık memuru suskun bir adamdı. Bu doğal bir niteliği olmaktan çok ne söyleyeceğini bilememekten kaynaklanıyordu. Şimdiye dek yiğit, yürekli bir adam gibi görünmüş ama ender olarak birkaç söz söylemişti. Teğmen ona dönünce titredi, bir şey söylemek için derin bir soluk aldı ama yalnız başını sallayıp eliyle saçlarını düzeltti. Güzel, pas rengiyle kızıl karışığı ve kıvırcık saçları vardı. Bununla övünürdü. Hemen her zaman bütün dikkati saçları üstünde toplanırdı. Teğmen yineledi. ''Öyle değil mi doktor?'' Sağlık memuru yine başını sallayıp gülümsedi. Palazov hafifçe konuşmaya başladı. ''Güzel, çok güzel. Her şeyi anlıyorum da yalnız bir şey pek açık değil. Pasaportlarının düzenli olmadığını nasıl anlayabildin? Seni gidi şeytan çapkın seni. Herhalde bir büyüteçin olmalı.'' Teğmen, ''Var ya!'' derken sağlık memuruna göz kırpıyordu. Oysa eliyle saçlarını düzeltirken gülümsüyordu. ''Adamcağızı da yeşil avyar için çağrılan bir yere göndermişsin. Çekilen telgraflar işe yarar mı bari? Umar mısın? Kaç gün tutacaksın onları burada?'' ''Hocam, söyledim ya, bana bağlı. Benim elimde olan bir iş değil. İşini yoluna koyarsa geldiği gibi gidebilir. Onları bir saat bile burada alıkoymak istemem. Bunu küçük bayana da söyledim, yine de söylerim. Az sonra yanımıza gelecek.'' Palazov, ''Gelecek mi? Buraya mı gelecek?'' diye bağırdı. Yıpranmış, tozlanmış ayakkabılarına baktı, sakalını düzeltti. Bıyıklarını da sakalını da tıraş ettirirdi. Ama her zaman berber bulamadığı için ağrılı, sancılıydı. Yüzünün yarısı da barutla dağlanmış gibi kapkara görünüyordu. Palazov üzüntüyle, ''Allah kahretsin,'' dedi. ''Tıraş olmalıydım. Ya da hiç değilse yeni giysilerimi giymeliydim.'' Oysa sahip olduğu her şey sırtındaydı. Onun için Teğmen'le sağlık memuru gülüştüler. O an kapı, çok kez baktıkları yeşil boyalı kapı açıldı. Eşikte tıpkı çerçeveli bir resim gibi güzel bir kadın belirdi. Palazzo onu hemen tanıdı. Kadın herkesi görene dek durakladı, gülümsedi, onlara doğru yürüdü. Odalar önünde uzun bir sundurma vardı. Zeminden ancak 2-3 basamak yüksek, tahta parmaklıkla çevrilmişti. İşte kadın bu sundurmada yürüyor, yalnız belden yukarısı görünüyordu. Başı açık, açık sarı saçlı, mavi ipekten yazlık hafif bir ceket giymişti. Bahçe yolunun tam karşısındaki basamakta kadın yeniden durakladı. Şimdi bütün endamıyla daha açıkça görülebilirdi. Palazzo doğru söylemişti. Bu kadın gerçekten güzeldi. Oldukça uzun boylu ama düzgün vücutlu, mavi gözlüydü. Sık kirpikleri yüzünden bunlar kapkara görünüyordu. Yüzünün ince derisinde her tür makyajdan uzak hafif bir pembelik dökülüyordu. Olağanüstü güzel saçları vardı. Bunlara altın saçlar denilebilirdi. Onda belirtilemeyecek, adlandırılamayacak ama bütün simasında hissedilen bir şey daha vardı. Gülümsüyordu. Bir elinde döndürdüğü deri bir kırbaç vardı. Sarı ayakkabıları olağandan daha yüksek ökçeliydi. Bunların üstünde sirkte ata binen bir kadının güçlü, güzel bacakları görülüyordu. Son basamaktan ayağını atıp onlara doğru yürüdü. Aralarında hepi topu birkaç adım vardı. "Günaydın," dedi. "Geciktim. Kusura bakmayın. Tanrım, burası ne güzel bir yer." Teğmen'le sağlık memuru ayağa kalktılar. Palazzo da öyle. Yüzüklerle boğulmuş bembeyaz elini ilkin Teğmen'e, daha sonra sağlık memuruna uzattı. Sanki mahsustan, kendisini daha iyi seyretsinler diye, yalnızca bahçeyi dolduran güne bakanlara, çiçek tarhlarına, coşkun yeşilliklere bakıyordu. Çevresindeki havaya hafif ve hoş bir koku saçılıyordu. Teğmen seslendi. "İzninizle, küçük hanım, sizi tanıştırayım. Bay Palazzo, öğretmen. Bayan Eliza Schmidt." Palazzo'yu sanki ancak şimdi görmüş gibi ona baktı, gözlerinin sevecen ışıklarıyla onu sardı, elini ona uzattı. "Öğretmen misiniz?" diye sordu. "Evet, küçük hanım." "Bense sizin artist olduğunuzu sanmıştım." Teğmen, "Ah, Stancho artisttir de!" diye bağırdı. "Sanatçıdır o. Çevredeki köylerde verilen temsiller onsuz olmaz. Hep kral rolleri oynar." Bayan Schmidt gülümsedi. "Öyle mi? Demek ki sizin artist olduğunuzu bilmişim." "Evet, artistim ama tıraş olmamışım." Teğmen'le sağlık memuru gülümsedi. Bayan Schmidt göz ucuyla Palazzo'yu ölçüp biçti, yüzündeki kırışıklıklara baktı, beklenmedik bir şaşkınlıkla gülümsemeyi kıstı. Sandalyeye otururken hala daha ona bakmayı sürdürüyordu. "Ne demiştiniz? Duymamışım," dedi. Teğmen açıkladı. "Bay Palazzo, tıraş olmadığı için özür diliyor." "Bunun önemi yok." Derken bu kez Palazzo'ya daha ciddi, gülümsemeden, gözlerinde bulunan ama açıklamak istemediği bir düşünceye saplanarak bakıyordu. "Siz böyle de yakışıklısınız," diye sözlerine ekledi. Eskisi gibi gülümsemeye başladı. Palazzo biraz telaşlandı, başını geri eğdi. Ancak Bayan Schmidt sanki onu büsbütün unutmuş gibi hemen hemen sırtını dönerek Teğmen'le sohbete daldı. Palazzo ne konuştuklarını dinlemiyor ama Bayan Schmidt'i dikkatle gözetliyordu. Bir şeye şaşıp kalıyordu. Bu kadın bir sirkte at binicisiydi. Ama aynı meslekten olan kadınlara hiç benzemiyordu. Palazzo onları panayırlarda görmüştü. Yüzleri pudra ve allıkla boyalı, şımarık, hoppa, arsız, yüzsüz, iğrenç kimseler. Sonra başka bir şey daha. O bir yabancıydı. Ama konuşurken bu hiç belli olmuyordu. Genç ve neşeli Teğmen sandalyesine kendini bırakıvermiş, bacak bacak üstüne atmış, zift gibi kapkara saçları ve esmer yüzüyle çok yakışıklı bir delikanlıydı. Onunla serbestçe, hatta kayıtsızca konuşuyor, sanki artık aralarındaki yakınlığı göstermek istiyordu. Bu durum Palazzo'nun hoşuna gitmedi. Ansızın buraya geldiğine pişman oldu. doğrudan hana gitmiş olsaydı daha iyi olurdu. Genç Sarandoviç'a onunla konuşmaktan hoşlanıyor, kendisi orada bulunduğu sırada neşesini buluyordu. Bayan Şimid'in arkadaşı olan öteki artist de geldi. Kırlaşmış saçları, dolgun vücudu, kırmızı yüzüyle oldukça yaşlı bir adamdı. Palazov'la tanıştılar ama ona bakmadı bile. Sağlık memuruyla lafa daldı. Teğmen kalkıp Sarandoviç'a, hizmetin kötülüğünü şikayete gitti. Bayan Şimid Teğmen'le konuşurken durduğu yerde bir süre kaldı. Geniş alanda bir yere bakıyor, kırbaçla yüksek ökçeli ayakkabılarına vuruyordu. Birdenbire Palazov'a dönüp baktı. ''Rahatsızlanmış gibi bir haliniz var.'' dedi. ''Ben mi? Hayır, hiçbir şeyciğim yok. Öğretmenlere pek az aylık veriyorlar.'' derken Palazov'un yıpranmış paçalarına ve dirseklerine bakıyordu. ''Belki bakıma muhtaç yakınlarınız, belki de anneniz vardır.'' Palazov eğik başıyla ansızın dönerek ''Evet, anam var.'' dedi. Öyle heyecanlanmıştı ki gözleri yaşarmıştı. ''Annem yaşlıdır. Yanımda oturmuyor ama olabildiğince ona yardım ediyorum. Temsillerde oynamayı sevmeseydiniz daha iyi bir iş bulabilirdiniz. Bunu hiç düşünmediniz mi? Oyuna düşkünlüğünüz epey eski olmalı. Pişman değil misiniz?'' Palazov, "Hayır," diye yanıtladı. Bu kez Bayan Şimid'in bakışını sakince karşıladı. "Sahnede çok gülünç olmalısınız. Herhalde size çok gülüyorlardır." "Evet, gülerler. Ama görüyorum ki her zaman size gülüyorlar. Herkes size gülüyor. İşte şimdi örneğin..." Palazov kayıtsız bir bakışla "Öyle, gülerler," dedi. "Gülsünler bakalım. Siz de gülmüyor musunuz?" "Ben mi? Hayır, ben gülmüyorum. Gülerim. Ama benim gülüşüm bir başkadır. Bunu anlamış olmalısınız. Gülüşüme sakın gücenmeyin. Bakın dinleyin," dedi hafifçe ama ısrarla. Palazov da gözlerini dikti. "Sizinle biraz konuşmak istiyorum. Bir iş konuşması olacak bu. Sonra," diye acele sözünü tamamladı, Teğmen'in mahmuz şıngırtısını yakından duyunca döndü. Güneş ufka yaklaşmış, yalnız meyve ağaçlarının tepelerinde parlıyordu. Bahçenin tümü gölgelenmiş, yeşillikler taze ve nemli, güne bakanlar başlarını salıvermiş, havada fesleğenlerin keskin kokusu hissediliyordu. Garsonlar Teğmen'den korkularından hanla bahçe arasında koşturuyorlar, sohbet ve eğlence canlanıyordu. Her zaman neşeli, her zaman şaklabanlık yapan Palazov, şimdi hummalı ve çılgınca bir sevince kapılmış, gerçekten nüktedan ve buluşçu olup çıkmıştı. Olup biten her şeyden çok heyecanlanıyor, gönlü ısınıyor ve sevince boğuluyordu. Kendisiyle Bayan Şimid arasında bir sır vardı. Bunun ne olduğunu, kendisine ne getireceğini anlamaya çalışmıyorsa da, iyi bir şey olduğunu sezinliyordu. Kesinlikle böyle bir şey ilk kez başına geliyordu. Durmadan konuşuyor, yüzünün mimikleri ise en garip, en gülünç biçimlerde değişiyordu. Başka hiçbir konuda konuşma başlamıyor, hiç kimse ayrıca birkaç söz söylemeye vakit bulamıyordu. Yalnız Palazov konuşuyor, herkes yalnızca ona bakıyordu. Sağlık memuru Palazov'un haddinden fazla konuştuğunu sanıyordu. İyi nitelikli bir adamdı. Vaktin daha ciddi bir konuşma olmadan yalnızca şakalarla geçirilmesine razı değildi. Palazov'a susması için birkaç kez işaret yaptığı, hatta masa altından ayağına bastığı, öksürdüğü, kıvırcık saçlarını düzelttiği halde o susmak bilmiyordu. Bayan Şimid'e dönerek "İzninizle küçük hanım," dedi. "Palazov, sabret biraz. Küçük hanım, izninizle size bir soru sormak istiyorum." Bayan Şimid sevinçle "Buyurun," dedi. Herkes merakla sustu. Sağlık memuru sözünü sürdürdü. "Neden sirklerde? Bunu bilmeniz gerek. Hep güzel atlar kullanılır." Herkes gülüştü. Sağlık memurunun sorusu gülünçtü. Ama o anda Palazov'un durumu daha gülünçtü. "Sayın bayan," diye bağırdı. "Güzel bir at ister misiniz? İşte alın, size armağan edebilirim." Bayan Şimid, Palazov'la karşılaşmamak için sağlık memuruna döndü. "Ne diyeyim, bilmem ki. Neden hep güzel atları seçerler? Bilemem. Ama ben kendim özel olan her şeyi severim. Özel hayvanları, özel insanları. Sağlık memurunun ciddi konuşması bitti. Palazov'un şakaları yeniden başladı. Hatta Bayan Şimid'in artist arkadaşı şimdiye dek çok çekingen davrandığı halde her şeye kahkahalarla gülmeye başladı. Palazov'a bir tür hayranlıkla bakıyordu. İlginç nokta şuydu. Palazov'un yüzü ve mimikleri bir ayna gibi yavaş yavaş artistin yüzünde yansımaya başlamıştı. Hiç kimse ne zaman akşam olduğunu, ortalığın ne zaman karardığını anlamamıştı. Akşam yemeği için henüz erkendi. Onun için köyün dışında bir gezintiye çıktılar. Şimdiye dek hava güzeldi. Ama birdenbire ortalık karardı, akşamın ağırtısı kara bir bulutla söndü, bu arada şimşekler çakmaya başladı. Şiddetli bir rüzgar çıktı. Yollar toz duman oldu. Geri dönmeleri gerekiyordu. Palazov konuşmayı bırakmıyordu. Bayan Şimit ondan ayrılmıyor, ara sıra birbirlerine yakın yürüyorlardı. Şiddetli rüzgar adımlarını şaşırtıyor, çokluk istemeden ona çarpıyor, giysileri düzgün uylukları üstünde geriliyor, kimi kez saçlarından bir bukle Palazov'un yüzüne değiyordu. O çok içki içmemişti ama gariptir, kendini mest olmuş buluyordu. Bayan Şimid'in yakınlığı onu coşturuyordu. Bakışları rastgele bir bulutun karanlığına gömülmeye hazır bir yıldıza kayınca, başını sallayıp kendisine bir şeyler söylediğini sanıyor, gönlü sevgi ve mutlulukla dolup taşıyordu. Zaman sınırlaması Palazov'u yıkmıyordu. Bütün bunların çok eskiden başladığını, sonu olmadığını sanıyordu. Hana dönüp yerleşmek, ayrı bir yerde akşam yemeği yemek istediklerinde Sarandoviç'a, keyfi pek yerinde değildi, anlamlı ve istihzalı bakışlarını çokluk Palazov'a yöneltiyordu. Sonunda kendi odalarından birine, boş ve yataksız bir odaya götürmelerini söyledi. Lambalar yanınca eğlence yeniden başladı. Sofra kuruldu, akşam yemeğine geçildi. Palazov hep öyle neşeliydi. Yemek sona ermek üzereyken, Sarandoviça'nın bir garson tarafından yönetilen gramofonu bir vals çalmaya başlayınca, törenle eğilip mahmuzlarını çınlatan teğmen, Bayan Şimit'le odada dönmeye başladı. Palazov bir sandalyeye yaslanmış sigara içiyor, parlak gözlerle Bayan Şimit'in her hareketini izliyordu. Bayan Şimit, üst giysisini bir yana atmış, lambaların ışığı omuzlarına ve kollarına vuruyor, parmaklarındaki değerli taşlarda oynaşan alevlerin tıpkısı gözlerinde de parlıyordu. Yan taraflarına daha güçlü bir kızıllık dökülüyor, aydınlığın ışınlarında saçlarından kopan kıllar birer altın tel gibi parıldıyordu. Dansa kalkmadan önce, ''Seninle daha sonra konuşacağız.'' demişti. Palazov'un hissettiği şey, tutku değil, bir tür mutluluktu. Ona olan hayranlığı artıyor, kendisini bir salıncakta gibi sallıyordu. Belki de akşam yemeğinden önceki konuşmanın etkisiyle, çok kez muhayyilesinde hep aynı tablo beliriyordu. Orada kendisini eve dönerken görüyor, anasının yaşlı gözlerini görüyordu. Ama şimdi mutluydu. Ona güzel, çok güzel şeyler söyleyebilirdi. Çift hala dönüyordu. Sağlık memuru ayakta duruyor, zaman zaman ciddiyet ve önemle saçlarını eliyle düzeltiyordu. Bayan Şimit, sağlık memuruyla da dans etti, sonra yine teğmenle. Hepsi sarhoştu, özellikle Altınov. Hatta artist bile suskunluğu bırakıp Palazov'la konuşmaya başladı. Ama onlar çok az söz söylüyor, daha çok bakışıyor, yapmacıklı yüz hareketleri yapıyordu. Bayan Şimit bu konuşmayı izliyor, gülmekten bayılarak serbest bir biçimde bir artistin omzuna, bir Palazov'un omzuna kendini bırakıveriyordu. Gittikçe neşesini buluyordu. Artık bir yerde duramıyor, birini bırakıp ötekine gidiyor, kimi kez ancak birkaç adım dans ediyor, sonra sahnede olduğu gibi asker adımlarıyla yürümeye başlıyor, terli vücudu parlak gözleriyle kırbacını sallayıp ''Allez, allez!'' diye bağırıyordu. Bakışları değişiyor, sıkılmış dudaklarında yabanıl hayvan terbiyecisinin filizlenen hırsı belirmeye başlıyordu. ''Sayın bayan!'' diye bağırıyordu Palazov. ''Güzel bir atım var. Onu size verebilir miyim?'' Gözleriyle sağlık memurunu gösteriyordu. Bayan Şimit, ''Ah sen, ah sen!'' diye gülüyor, kırbacıyla omzuna vuruyordu. Ansızın yumak gibi bir şey hızla odaya atıldı, takla attı, ne olduğu anlaşılana dek zemberek gibi tam bir palyaço ortaya çıktı. Pudraya boğulmuş, kıpkırmızı burnu ve konik şapkasıyla sırıtıyor. Bu, sirkli de soytarılık yapan artistin ta kendisiydi. Palazov, epey bir süre palyaçoya baktıktan sonra sıçrayıp kendini onun yanında buldu. En büyük şenlik, en büyük kahkaha şimdi başlıyordu. Doğaçlama diyalog yapıyorlar, kavga ediyorlar, birbirlerine darbe indiriyorlar, ağlayıp gülüşüyorlardı. Teğmenle sağlık memuru kahkahadan kırılırken, Bayan Schmidt, Palazov'un ve palyaçonun yanına gidip birine cesaret veriyor, ötekini paylıyor, kırbacını şaklatıp ''Alles, alles, daha canlı August, alles, alles!'' diye bağırıyordu. O da bu oyuna dar gelmeye başlamıştı. Bir ara fenalık geçiren Palazov, kapıdan fırlayıp kendini dışarı attı. Artist de hemen onu izledi. Daha sonra herkes dışarıya çıktı. Dışarısı süt gibi beyaz, sakin bir geceydi. Yağmur yağmamış, fırtınadan iz kalmamıştı. Temiz havayla karşılaşıp bu gecenin esrarlı güzelliğine şaşa kalınca durakladılar. Bir an için eğlenceyi de kahkahayı da unutuverdiler. Bayan Schmidt aya doğru baktı. Saçlarından, omuzlarından, bütün vücudundan sanki eritilmiş gümüş akıyordu. Herkesten çok temiz havaya gereksinme duyan Teğmen, meyve ağaçları arasında başı açık dolaşıyordu. Sağlık memuru, ''Akşam oldu, ay doğdu.'' türküsünü söylemeye başladı. Ancak artist ve Palazov oyunu sürdürüyorlardı. Bahçede birbirlerini kovalıyorlar, oyunda birbirlerinin sözüne gerekli karşılığı veriyorlardı. Palyaçonun giysileri ay ışığında kimi zaman kar gibi apak görünüyor, kimi zaman gölgeler arasında yitip gidiyordu. Bayan Schmidt hala daha aya bakıyordu. Palazov ansızın onun yanında göründü. Gitar çalarmış gibi bir hareket yaptı. Diz çöküp boğuk bir sesle türkü söylemeye başladı. Yakınında biten bir palyaçonun bir hayali andıran gölgesi, boğuk sesle gülmekten kırılıyordu. Bayan Schmidt bakışlarını yavaşça aydan Palazov'a çevirdi, gülümsedi. Ama bu gülümseme yalnızca gözlerinde kaldı. Bir şey söylemeden dönüp odaya doğru yürümeye başladı. Palazov'la artist yeniden bahçede kovalamaca oyununa başladılar. Yorgun argın, soluk soluğa gelen Palazov az sonra odaya çekildi. Elleri arkada gezinmekte olan Bayan Schmidt'e baktı, durakladı, masa yanında dikildi. Sanki şimdiye dek çılgınlıklar yapan, herkesi güldüren o değilmişçesine, yorgun ve zayıf yüzüyle, şayak giysilerinin kırışıklıkları arasına gizlenmiş, sivri ve sarkık burnuyla öyle saf ve masum, doğal ve sevimli bakışları vardı ki, kadehini kaldırıp içki içmek istediyse de, Bayan Schmidt'in yanında olduğunu, kendisine baktığını sezinleyince, dönüp tüm yüzüyle gülümsedi. Ansızın Bayan Schmidt yanına gidip ellerini tuttu, kendisine doğru çekti. ''Ah benim sevgilim!'' diye fısıldıyordu. Zavallı. Durdu. Bir an için döndü, sonra sözünü tamamladı. ''Dinle beni. Ben seninle biraz konuşmak istiyorum. Herkes gidince odamda yanıma gel. Duydun mu? Bana gel.'' Sundurmadan ayak sesleri geldi. Artist içeri girdi. Hala daha şarkı söylüyor, hayalinde gitar çalıyordu. Ama bir şeyler sezinlemiş gibiydi. Ansızın durakladı, masanın yanına oturdu, bir daha sesini çıkarmadı. Zaman zaman bardağına şarap koyup bir yudum da içiyordu. Bundan sonra olup bitenleri Palazov bir sis perdesi içindeymiş gibi görüyordu. Hiç konuşmadan, bir şey duymadan ve anlamadan yerli yerinde oturuyordu. Kimi kez artisti, eskisi gibi, masa başında kollarını kavuşturmuş, hüzünlü hüzünlü yere bakarken görüyordu. Sağlık memurunu yılışık, edepli, aklı başında biri olarak, Teğmen'i de bir yana iyice eğriltilmiş siperli şapkasıyla, donuk bakışları ve kızarmış yüzüyle görüyordu. Teğmen, Bayan Schmidt'in yanında oturuyordu. Palazov, sandalye ardından kolunu uzatarak onu nasıl sardığını görmüştü. Birdenbire kızgın, öfkeli bir çığlık koptu. Palazov ansızın sarsıldı. Bayan Schmidt ayağa kalktı. Sararmış, dudaklarını kısmıştı. Giysilerini alıp hızlı adımlarla kapıya doğru yürüdü. Teğmen de ayağa kalkmıştı. Ama daha kalkarken bir yana kaykılmış, birkaç bardakla bir sandalyeyi devirmiş, yeniden doğrulmuş, sendeleyerek Bayan Schmidt'in ardından koşmaya başlamıştı. ''Rica ederim, rica, bayan!'' diye bağırıyordu. Titremeye başlayan, beklenmedik, alışılmadık bir gazaba kapılan Palazov, yerinden fırlayıp Teğmen'in önüne dikiliverdi. vahşice, kısık bir sesle bağırdı. ''Dur bakalım ahbap! Burada dur!'' Teğmen ona baktı. Bunun bir oyun olduğunu sanarak bir sarhoş gülümseyişiyle dişlerini gösterdi. Elini uzatarak yolundan çekilmesini istedi. Palazzo daha yüksek bir sesle ''Küstahlıktır bu!'' diye bağırdı. ''Ayıp, ayıp! Ne? Bana mı? Sen ha? Ah seni alçak herif, seni!'' Palazzo'nun üzerine atılan Teğmen onu omuzlarından yakaladı, şiddetle sarstı, öyle fena itip kalktı ki Palazzo birkaç adım geriye uçtu, masaya çarpıp yere düştü. Teğmen yine de üzerine doğru yürüdü. Sağlık memuru karşısına çıktı. İki elinden tutup kucaklamak, sakinleştirmek istiyordu. Artist bütün boğulan bitenleri görüyor ama yerinden kımıldamıyordu. Utanmış, terk edilmiş, haysiyeti kırılmış olan Palazzo, masa yanında oturarak susuyordu. Sağlık memurunun durdurduğu Teğmen hala daha ona doğru atılıyordu. Bayan Schmidt ansızın kapıda göründü. İlkin sağlık memurunu, daha sonra Teğmen'i gördü. Kabahatini örtmek için elini uzattı, gülümsedi. Bayan Schmidt kapıda ciddi bir yüzle duruyordu. Bakışlarında bir şaşkınlık belirtisi vardı. ''Rica ederim.'' diyordu. ''Adamcağızı rahat bırakın. Onun kabahati yok.'' Palazzo ürpererek başını yere eğdi. Odasına doğru giden Bayan Schmidt'in ardından Teğmen, ''Ama sayın bayan, geliniz!'' diye bağırıyordu. Sundurmada mahmuzları sürçüp kösteklendi. ''Sayın bayan, rica ederim!'' diye ısrar ediyordu. Bayan Schmidt'in sesi duyuldu. ''Hayır, olmaz. İyi geceler.'' Bu sözlerden sonra bir kapının hızla kapandığı duyuldu. Yine mahmuz çıngırtıları, geri dönen ayak sesleri işitildi. Teğmen odaya girdi. ''Sen istemezsen, ben de seni tanımam.'' diye söyleniyordu. ''Doktor, hadi gidelim.'' Sundurmaya çıkıp emir erine bağırdı. ''Kalin, Kalin!'' Handan uykulu bir ses, ''Buyur Teğmen'im.'' diye seslendi. ''Çabuk, arabayı buraya getir.'' ''Doktor, gidelim artık.'' ''Sana gelince.'' Teğmen Palazzo'ya dönerek, ''Seninle başka sefer konuşacağız. Geveze herif, soytarı. Ben sana...'' Sağlık memuru elini tuttu, hep birlikte dışarı çıktılar. Palazzo hiç kımıldamadan yerinde duruyordu. Teğmen'in gözdağları sanki kendisiyle ilgili değilmiş gibi davranıyordu. Onları işitmemişti bile. Yüreğinde kör, belirsiz bir acı yükseliyor, bütün eklemlerini kırıp parçalıyor, kendisini güçsüz kuvvetsiz bırakıp umutsuzluğa sürüklüyordu. Onu adlandıracak bir sözcük bulamıyor, onun için ağlamıyordu. Sarhoşluğun mesleği içinde yine de kendini biliyordu. Eve dönmüş de ağlayan iki gözle, anasının gözleriyle karşılaşmış, zavallı, yorgun, bahtsız biri olarak kendisine bakıyordu. Palazzo titreyerek gözlerini dikti. Hanın avlusunda çıngırak sesleri, kaldırımda araba gürültüsü duyuldu. Teğmen'le sağlık memuru gidiyordu. Gitmesi gerektiğini o zaman anladı. Ayağa kalktı. Başını kolları arasına alan artist öylece uyuyakalmıştı. Pudralı, makyajlı yüzü gülüyordu. Palazzo avluda ancak birkaç adım atmıştı ki yandan bir pencerenin açıldığını duydu. Dönüp baktı. Açılan pencere Bayan Schmidt'in odasının penceresiydi. Kendisi orada tek başına duruyordu. Ay ışığı odayı aydınlatıyor ama kendisi arkada, gölgede duruyor, yalnız elleri ağrıyordu. Bir elini kaldırıp Palazzo'ya seslendi. Palazzo oraya doğru yürüdü. Bayan Schmidt'in kendisine ne demiş olduğunu anımsıyorsa da, şimdi gizli bir buluşmaya gittiğini düşünemezdi. Yüreği acıdan yanıyordu. Eve gitmekte olduğunu, anasının kaygılı bakışlarını kendisine çevirdiğini sanıyordu. Eğri ve iğrenç gölgesi ak duvarda belirdi. Açık pencere önünde durdu. Apak iki el pencereye tutunmuş, içeride solgun bir yüzle parıltılı iki göz görünüyordu. Bayan Schmidt, ''Gittiler mi?'' diye fısıldadı. ''Evet.'' ''Ah zavallı yavrum, daha yakınıma gel. Onlar seni haksız olarak gücendirdi. Daha yakın gel. Kaba, acımasız herifler. Unut onları. Düşünme artık bunu.'' Palazzo birkaç adım atınca gördü. Bir el kalktı. gözlerini, yüzünü okşadığını sezinledi. Bütün vücudu bir ürperme geçirdi. Bakışları buğulandı. Kendisini seven eli tuttuğu gibi öpmeye başladı. Bayan Schmidt geri çekildi. Ancak eli üstüne sıcak bir damla düşünce titredi. Bunun gözyaşı olduğunu anlamıştı. Ertesi gün birkaç köylü han önünde durup, kasabaya doğru uzaklaşmakta olan bir arabanın ardından bakarak, Bayan Schmidt'le birlikte bu arabayla giden Bilgen köyünün özel öğretmeni Palazov'un geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyorlardı. Öteki araba, bagaj arabası, han önünde harekete hazır durumda bekliyordu. Daha sabahın erken bir saatinde içmeye başlayan, hala daha handa sürten artist bu arabaya kalmıştı. Sabrı tükenen arabacı birkaç kez çağırmış, gelmeyince atları kamçılamış, araba yola çıkmıştı. Hanın kapısından koşarak çıkan artist, çevresinde toplanan çocuklara gözlerini fal taşı gibi açmış, daha çok gülsünler diye takla atmış, başını ve ellerini yere koyduktan sonra ayaklarını kaldırıp vücudunu öylece tutmuştu. Sonra arabaya atlayıp kendisine gülen köylülere nanik yapmıştı. Köylünün biri, ''İşte bak!'' dedi. ''Öğretmenin ne yapacağını sorup duruyoruz ya, işte bunu, şu adamın yaptığını yapacak. O da bunun gibi bir palyaço, bir soytarı. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Yani sizin anlayacağınız birleşmişler, yakışmışlar birbirlerine. Ben size demedim mi, o artık geri dönmez diye.'' Yakında duran, bunu duyan Sarandoviç'a, bu sözleri söyleyen köylüye baktı, gözlerini yere dikip bir şey düşündü, konuşmaya daha çok karışmadan hana döndü. Son.